Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Bu akşam inşallah konumuz Recep ayı ve Regaib gecesi. Bazı aylar diğer aylardan daha kıymetli. Bazı gecelerde diğer gecelerden daha fazla daha kıymetli. Recep ayının iki özelliği var. Biri Eşhur-hurumdan. Eşhur, şehrin çoğulu. Şehir ay demek Arapça. Haram aylar denir böyle. Yani muhterem aylar anlamına geliyor. Dört ay vardır. Zilkade, Zilice, Muharrem, üçü bir araya geliyor. Recep ayı da tek geliyor. Bir de bu ayın bir özelliği de Recep ayının üç ayların başlangıcı incisi böyle. Ramazan'da önde gelen mucizesi Recep ayı. Recep ayı gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şu da okurdu. Allah'ın bariklerine Allah'ın mübareklerine Recep-i Şaban ve belliğine Ramazan. Evet. Allahümme ya Allah, ey Allah'ım barik lena, bize bereketi kıl, mübarek kıl maddi manevi şu Recep'e ve Şaban'a. Şaban Recep'i mübarek kıl. Ve belliğine Ramazan. Bir zaman ulaştı. Recep ayı Şab ayında Peygamberimizin duası, bize bunlar mübarek kıl, bereketli kıl, hayırlı kıl, maddi manevi İslam alemine. İnşallah Teala Peygamberimizin bu duası hürmetine, biz de bunu okuyalım inşallah değerli muhteremler. İnşallah Teala İslam alemine hayırlı mübarek olur inşallah. İnşallah. Ben ümidim var çok muhteremler. İnşallah bir değişim hocam bir inşallah İslam alemine muhteremler. İnşallah. Yani artık bu kara bulutlar inşallah bir şey daha canlandırır. Recep ayının her günü kıymetli. Her gecesi kıymetli Recep ayının. Yani Recep derken sonra B. P'dir muhtemelen. Recep. Sonra B'dir. Recep ayının her gün kıymetlidir. İlk cuma gecesi daha da kıymetli ilk cuma gecesi. Diğer aylarda haseneler ve sevaplar bir de onla başlar tabanı. Aşağı yok. Bu ayda ise bir de 70'le başlıyor. Recep ayında. Bir de 70 sevapla bu ayda. Bu ayın en özelliği nedir? Günahtan arınma. Manevi temizliğe ve yıkanma, Ramazan ayına tertemiz, günahsız girme anlamına geldi. Ramazan ayı tabi, bunun daha kıymetli tabi Ramazan ayı. Hayat denen şey, biliyorsun doğumla başlıyor hayat, insan hayatı. Sonu ölüm. Ölüm oluyor. Doğum, ölüm. İlk arasındaki hayata dünya deniyor. İnsan doğduğu zaman yıkanır, bir bede sarılır, bir şeye sarılır, adı olur kefen. Ölünce yine insan yıkanır, yine bede sarılır, adı olur kunda kefen diyelim buna böyle. Kunda kefen böyle. Hayat bir yarıştır, maraton yarışı böyle, maraton. Maraton diyorum, çünkü bu yarış farklı yarış, maraton yarışı bu terimde. Farklı bakıyoruz böyle, maraton yarışı böyle. Uzun soğuklu bir yarıştır böyle bu. Bu nedir farkı? Yarıya kadar koşulur, orada dur, geri döndür muhtemelen. Geri koşulur muhtemelen, yaratılır muhtemelen. Neden böyle oluyor? Çünkü hep aynı istikamette yarış devam ederse, iniş olur, çıkış olur, rampa olur, bayır olur. Bir de havanın esmesi var. rüzgar esmesi var. Ters gelebilir böylece. Bunun için ne oluyor? Bu maraton yarışında yarıya girenir, geri dönür böyle. Hayatta bunun gibi hayatta. Hayatta bunun gibi. İnsan doğunca bir yarış başlar. Orta yaşa kadar. Duraklama dönemi var. Oraya kadar yarışır. Ondan sonra geri dön. Geriye başlayıp geriye sayım başlar. Ondan sonra böyle. Artık yaşlanma, hastalanma, hastane, doktora derken böyle, yataklar derken sonu tabii ölüm ve otağına götürürler. Türkiye'de böyle kutsal gecelere genelde ne diyor? Kandil deniyor. Kandil geceleri böyle. Türkiye'de bu böyle. Ah, kandil geceleri deniyor. Neden böyle deniyor? Osmanlı zamanında medarlarda kandil asarlarmış, kandil. Sonra tabii ampul oldu derken, şimdi daha farklı ışıklama oluyor minarelerde. Bunun için kandil geceleri deniyor bunlara. Bugün adı nedir? Regaib gecesi. Regaib kandili. Regaib. Ne anlama geliyor regaib? Regibenin çoğulu. Regibe mergub. Mergub, isim mef'ul olarak. Regibe fiil vezine geliyor. İsim mef'ulü mergub anlamına geliyor. Çok rağbet edilen, çok değerli, kıymetli bir şey anlamına geliyor. Bunun bir anlamı da Allah'ın ihsanının bol olduğu gece. Yani Rabbimizin affı, mağfireti, ihsanı, lütfü, keremi saçılır bu yeryüzüne Müslümanlara. O kadar bolluk bolluk bu cebe. Tabi rahmetli Mevlamızın sonsuz sınırsız muhtemelen böyle. Yalnız tabi herkese eşit gelmiyor bu an. Herkesin kabı ne kadarsa o kadar alabiliyor. İnsan tabi evde akmadı sular, pınara gidilirdi, sokak çeşmeye gidilirdi. Herkes kabını doldururdu. Kiminin tesisi büyük olurdu, kiminin küçük olurdu. Herkes ne yapardı? Herkes kabına kadar su alır muhtemelen. Bu gecenin bir anlamı da Hazreti Amine ile Hazreti Abdullah'ın evlendiği gece anlamına gelebilir. Hazreti Abdullah biliyorsunuz Peygamberimizin babası muhtemelen. Hazreti Amine de annesi olmuş oluyor Peygamberimizin evlendiği gece. Yalnız bu tabii kesin tam bilinmiyor ama yine. Tam yine kesin gene bilinmiyor. Çünkü o dönemde evlenme cemiyeti resmi değildi. Daveti yoktu. Öyle bir tarih yoktu o zamanlar. Böyle bir tahmin ediliyor. Evlendiği gece Peygamberimizin de Allah karnına düştüğü gece anlamına geliyor. Bazı ulemaya göre 9 ay dolmadığı için 9 ay tam dolmuyor. Yani 9 ay giriyor, tam dolmuyor. Böyle. Bir sayalım mesela şimdi bakın. Evlilikle gece, eğer bu gece ise Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safa, Rebilevvel. 9 ay içine giriyor ama 9 ay tamamlanmıyor. Buraya Peygamber Hazretleri Recep şehrin azimin. Recep ayı şehrin azimin çok azim büyük bir aydır Recep ayı. Her günü, her gecesi, her vakti. Yani cuma günleri, cuma geceleri daha kıymetli. Bu gece ise en üstünü bu gece. Yudayfullahi fihil hasenat. Mevlam bu gece, bu ayda, Recep ayında hasenleri muzaf kılıyor. Katlıyor, katlıyor böyle. En aşağı 70'ten başlıyor sevaplar. Yani bir elham okuyana en aşağı 70 elham okumuş gibi. Bir Allah diyeni 70 defa demiş kadar bu tabanan böyle. Üstü yok mu? Belli değil üstü. Üstü sınırsız. Sınıyor böylece. Neden böyle oluyor? Tabii insanların aşkına, şevkine, Rus'ta zevklerde ne işi bunlar böylece? Yeşil Recep'e Hamelullahü Nuhan Hissefineti. Rabbim Recep ayında Nuh Aleyhisselam'ı gemiye bindirdi. Nuh Aleyhisselam gemiye bindiği gece gündüz Recep ayında oldu. Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz ikinci babamız deniyor Nuh. İkinci babamız. Onun neslinden geldik. Üç oğlu vardı. Dörtü biri bilmedi gemiye. Kenan bilmedi. O helak oldu gitti. Üç oğlu vardı. Hamsam Yafes diye. Üç oğlundan bütün insanlar türedilerdi. İkinci babamız Nuh Aleyhisselam böyle. İlk kuşluk hareketi onun döneminde başladı. O kavimde başladı. Kuşluk hareketi böyle. Bazı ölen ünlülerin adına heykel diktiler. Zamanla bunlara tapınma başladılar. Kuşluk oradan başladı. Nuh Aleyhisselam tam 950 yıl. 950 yıl görev yaptı. 950 yıl. 40 yaşında peygamber oldu. Tam 950 yıl uzun o da ölmeden insan ölmeleri peygamber yaptı. Az bir insan imana geldi. 950 yıl böyle. En çok hakareti uğrayan, en çok dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam oldu. Çıkardı meydanlara, insan topladığı yerlere, onları davet eder, onlara yalvarır, ayet okur onlara, mucize gösterir, her şeyi yapardı. Dinlemek yüzüne bakmaz kimse, bunu kovarardı. Bu tabi yine anlatmaya çalışınca bunu döverdi. Tekme, tokat, sopa döverlerdi, artık yere düşerdi, her tarafı kayra içerisinde böyle, bayılırdı. Bırakırdı bu şekilde. Kendine gelince kalkar, sürü evine gider zavallı. Tedavi olur, yaralarını sarar marar, yine gelir, insanı davet eder. Gece günü böyle. En çok dövülen, hatta bir Yunus'un ilahisi vardır, Yunus gibi dövdür ellere diye. Nur gibi dövdür ellere böyle. Nur gibi dövdür ellere diye böyle. En çok dövülen peygamber oldu. O kadar dövüldü böyle. Sonra da imana gelmeyince bunlar, Mevlam buyurdu, ya Nuh, artık bırak tebliğ, bırak tebliğ. İttihat edilmiş. Gemi yap. Gemi yap. Ne bu gemi ya Rabbi? İddava yapacak gemi. Cebrail Aleyhisselam geldi ona, Resulü Muhterem'den. Nuh Aleyhisselam 990 yaşında, yani 10 yıl kalmış, 10 yıl kalmış. 10 yıl kalmış, ağaçları kesti, kereste yaptı, kalaç yaptı bunlardan, gemi yapma başladı Muhterem'den. Nuh Aleyhisselam böylece. 3 kat gemi yaptı, sonra Mevlam buyurdu, vefaret tennur, böyle, tennur, yani bir tandır. Ek pişiren bir yer vardı. Havva anamızın ek pişirdiği bir taş fırını vardı. Önce oradan bir su fışkırdı, kanama başladı. Gemiye bindiler meğer ecdeyle. Bütün insanlar, yani 80 küsur an bütün insan dedim böyle. Bütün hayvanlar, bir çift hayvanlardan böyle bindiler. Ve emre ben mevü en yusumu. Emretti bunlara, yalnız sen gemiyene oruçtun bugün böyle buyurdu. Oruçtum bugün böyle. Oruçtum. Feceret bihim sibiriti eşürün. 6 ay gemide kaldı. 6 ay. 6 ay gemide kaldılar. Yerden su kaynıyor durmadan. Yerden su kaynıyor. Gökler sanki çatlamış. Gökten durmadan yağmur yağıyor. Güneş görünmüyor ama. Her taraf bulut, kara bulutlar böyle. Her taraf kara bulutlar. Durmadan gemi yükseliyor. Kara görünmüyor aşağı bakınca. Bakınca hava, güneş görünmüyor. Her taraf bulut. Bir de muazzam fırtına. Kim verecek kendi cibari öyle buluyor ki böyle dağlar gibi dalgalar. 6 ay muhteremler hiç kara görmediler. Dağ tepe görünmüyor. Yukarı bakınca sırf kara bulutlar. Ne yıldız var, ne aynı güneş var. Görünmüyor. Bir de muazzam fırtına ve dağlar. Himevcin kendi cibali. Dağlar gibi dalgalar böyle. Gemi böyle sallanıyor. 6 ay bu şekilde. Ondan sonra Allah Teala ne yaptı? Oturdu Cudi Dağı'na vardı. Cudi Dağı. Silepi ilçesinde. Yani Şırnak'ın Silepi ilçesi vardı orada böyle. O da ayrıca oturdu gemi yaptı. Ne zaman oturdu? Var 10. günde, aşağı gününde. Yine bu Aleyhisselam Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hazreti buyuruyor. Fi cennetin nehri. Cennette bir ırmak var. Özel farklı ırmaklar var cennet tabi. Yukarı Recep. Onun adı Recep, orman adı. Nasıl Selsebiller mesela. Çok işte ırmaklar var. Bunun adı da Recep'miş. Mesame yemenin Recep'e kim bu ayda Recep ayında oruçlarsa bir gün yatarsa böyle Sekallahu nidaliken nehri. Böyle o konuda ondan sulayacak o kişi. Tabi ne kadar oruç tutar insan böyle o kadar tabi sevap bırakmaktır. Oruç tutman onda. Hem orucu bir hazırlık olmuş, Ramazan'a hazırlık olmuş oluyor. İbadetler bedensel oluyor, mali oluyor böyle. Bir de karışık işaret ibadetler böyle. Bedensel ibadetler namaz, oruç, zikir, Kur'an okuma ve bedensel ibadetler bunlar. Bedenle ibadetler bunlar. Mali ibadetler de zekat, sadaka gibi böyle. Bir de bunun karışımı var. Hac bunun karışımı var. Hem para hem bedensel olmuş oluyor. İşte oruç da Allah katında çok makbul oruçla muhteremler. Neye makbul? Oruç tutan kişi o anda meleklere benziyor. Melekler yemezler, içmezler, evlenmezler. Yani cinsel işiyle bulunmazlar melekler. Demek ki oruç tutan kimse de o anda yine bir melek değişiyor. Canı istediği halde, kan acıktığı halde, hatta ağır işi oluyor, hava sek olabiliyor, ağzı kuruyor, biri sarıkıyor, ciğeri yanıyor, ter döküyor ama su içemiyor. Sen melekleşmiş insan. Şimdi gelelim inşallah ne yapmak lazım böyle gecelerde. Bu geceler bir nevi yolda mola veriyor insanlar. Yolda insan mola veriyor. Bir enerji depolama anlamına geliyor bu geceler. Enerji depolama. Maraton yarışında enerji depolama. Yani doğan insan ne yapıyor? Doğduğu gibi hayatı geri sayan başlıyor. Allah yoluna Celle Celaluhu işirmeye başlıyor. Neye gerekir bu dünyaya? Bunu kendimiz sormamız gerekiyor. Bizi Rabbim bizi neye gönderecek bu dünyaya? Aslında bizlerin aslımız, özümüz ruhtur. Mevlam bizi dünyaya gönderirken ne yapıyor? Ruh görülmediği için, şeffaf olduğu için, nur olduğu için bizi Mevlam ne yapıyor? Ana karnında, ana karnında Mevlam bizleri ete kemiğe bölüyor. Bize Mevlam bir beden veriyor ana karnında bu tarafa. Nedir beden? Beden geçici anlar. Geçici bir mesken beden. Kalıcı değil mi? İnsanlar bedene bakarak benim der böyle. Hele biraz kuvvetliyse, güçlüyse, şuyluyse böyle kişi bedene güvenir de bir benim taslar kişi böyle. Büyüklü taslar insan böyle. Halbuki beden geçici. İnsan beden değil mi? Bedenin ham maddesi toprak maddeleri, toprak, elementler. İnsan topraktan yaratılıyor. Nasıl yaratılıyor mu? Kuru toprak tabi olmaz. Min tıyın lazım melavi. Tıyın lazım. Yapışkan çamur olacak. Gökten yağmur ya. Toprak ıslanır, çamur olur böyle. Çamur olur böyle. Nedir bu çamur? Bitkilerin maması. Ama bitki kökü emer bunları, kökleri. Bu çamur emerler. Ne olur? Bitkisi hayatı dönüşür toprak. Yani toprak çamurken ne oluyor? Bitkisi hayatı dönüşüyor. Elma olur, kiraz olur, şeftali olur, budi olur, şişe olur. Topraktı. Yağmur yağdı gökten, çamur oldu, mama oldu. Emildi bir kökler tarafından elma, armut, şeftali, buğday, şubu oldu. Bunlar yenice ne oluyor? İnsanın bedeninde kana dönüşüyor bunlar, yaralıları. O da atıldı. Kan bütün bedene dolaşıyor, hücre oluyor. Bir de üreme hücresi vardı, üreme hücresi böyle. Ona dönüşüyor, erkek dişiyle farklı olarak da böyle. Bu ne oluyor? Döl yatağında dölleniyor, insanın yaralışı orada başlıyor. Yani beden asıl toprak, her şeyi aslan döner mi? Dönüyor. Dönüyor. İnsan ölünce bu beden çürüyor. İnsan öldüğü zaman önce ölüm katılığı başlar. Ölünce işte böyle. Bunun için kişi öldüğü zaman ne yapılır? Hemen çenesi bağlanır, alt çenesi bağlanır. Alttan beri genişçe bir başörtüyle tepeden sıkılır, bağlanır böyle. Açık kalmaması işi. Çünkü onun ölüm katılığı başladı mı artık öyle kalır bu şekilde. Kas katılır beden, öyle kalır. Ölüm katılığı bu mevsime göre, yöre göre bir gün kadar devam edebilir bazen böyle, daha hızlı devam eder. Ondan sonra ölüm katılığı gevşer, tekrar beden böyle yumuşaya başlar ama sonra ne oluyor? Çürüme başlar, kopuşma başlar. Yani bir insan, yalnız yaşayan bir insan, evde ölüp kalsa ne olur muhtemelen böyle. Birkaç tarafını bulunca bakarlar ki böyle kokusu bütün günahı sarar. Komşular kokusu der. Yani bak, hemen ölüm katılığı geçti mi, bu ölüm katılığı çürümeyi önlüyor. Yani yalnız ölen bir kimsenin çürümemesi için Allah'ın bu nimeti. Yani yıkarıp mezara gömünceye kadar bu devam eder böyle. Ölüm katılığı insanın bir koruması bu böyle, çürümeyi koruma böyle. Ölüm katılığı geçer, hemen çürüme başlar. O insan denen varlık, belki genç bir kızdı, genç bir hanımdı, belki yakışıklı bir şeydi böyle, sağlam bir delikanlıydı Müslüman'da, belki güreşçi, sporcu böyle, atletizm vardı kendisinde. Ama üç gün sonra bakın, çok farklı oldu böyle. Kararır, koşmaya bantara böyle, çürümeye başlar, yavaş yavaş derken böylece, ana karnında insan aşama aşama atıldığı gibi çürüme de Allah'ın takdir ettiği bir şeyde aşama aşama olur çürüme muhtemelen. Saçlar dökülür, gözde yuvadan çıkar, deriler tamamen biter çürür, eti çürüme başlar, iskeleti kalır, ekrim öyle iskeletler, en sonunda kafa teslim muhtemelen de böyle en son çürüme verirler. Ne oldu? Sıfıra sıfır, elde sıfır muhtemelen. Yani yoktu hiç böyle beden diye bir şey yoktu. Öldü aşıkımız. Ete, kemiğe büründüm, Yunus'a büründüm yoktu. Ruh halindeyken ete, kemiğe büründüm, Allah'ım ete, kemiğe büründüm, Yunus'a göründüm. Mesela bundan 30 sene önce yaşayan bir kişi, ölen kişi. Açın bakın mezarını, kişi bu. Kemiğe çürümüştü. Demek ki beden nedir? Beden de geçici. Ruh kalıcı bu şekilde böyle. Şimdi insan nedir? Ruhtur insan aslı böyle. Yani korkan, sevilen, seven, sevilen, hüzün duyan, rahat duyan, huzur bulan. Şimdi bu kandili geceleri ne yapıyor? Bu Allah yolundaki seri sülükte, manevi yolculukta kandili geceleri bize bir nevi enerji pompalanıyor bizim tarafımızdan, pompalanıyor bence. Ama eğer bir kişi yalnız o kandil gecesinde, bu akşam kandil gecesi diye camiye gider de yatsı namazını kılar, sabah namazına kalkmaz, öğle ikindiyi kılmaz, yine aynı yola giderse bugüne fazla o kişinin faydası olmamaktır. Olmamaktır. Çünkü o aleme çok ama çok sağ böyle çok ebedi bir alem. Cennet bedava değil muhtemelen. Onun pahası büyük, büyük muhtemelen. Cennet böyle. Ve cennetine de böyle parası, onun nedir karşılığı da? Dünya ödemesi gerekir, dünya peşin. Evet, artı öderim. Cennetin kıymetini yok. Dünyada ödeniyor ama taksit ödeniyor. Taksit ödeniyor. Bir günlük taksit de var. Günde 5 taksit alınıyor. Bir de yıllık vardır taksit. Bir de ömrü de bir defa. Haç ömrü bir defa. O büyük taksitti. Her Ramazan'da oruç tutarsın. Ali yıllık taksit. Bir de günlük taksit vardır. Günde 5 defa. Ödeyim bunlara. Ben peşin bu şekilde. Şimdi demek ki ne yapmak gerekiyor? Böyle gecelerde enerji depolamak, imanı tazelemek, tövbe etmek, göz arınmak, yenilenme. Yenilenme baştan aşağı gerekir. Eğer bunu yapabilirsek inşallah Teala ilerisi bizim daha iyi olur. Önce tövbeyle başlarım. Tövbeyle. Yani böyle gecelerde, hatta her zaman da bu gerek var, her zaman da gerek böyle, tövbe istiğfar böyle. Estağfurullah azim ve etüb ileyh. Estağfurullah azim ve etüb ileyh. Buna devam edelim. En aşağı günde 70 defa lazım bu her Müslümana. Peygamber çeker bu. 70 defa. Estağfurullah azim ve tübi ileyh. Azamet Rabbimden affımı dilerim ve ben Rabbime dönüyorum artık. Ve tübi ileyh. Ona Rabbime dönüyorum. Ona dönüyorum. Yani gittiğim yolları artık bırakıyorum. Kafetten bıraktım, şunu bunu bıraktım. Artık Allah'a döndüm, Allah'a kul oldum anlamına geldi. Allah'a dönüş. Muhteremler. Bir Rabbimiz var. Bir gün soruyor kadına, Rabia'tına, ya Rabia, ölüp de diyor mezara girdiğimiz zaman, o kefeni giydiğimiz zaman, üzerimize tahta tabak atıldığı zaman, ne olacak halim acaba orada, ne yapar orada? Veya da şöyle duruyor Rabia'tın da, başını kaldırıyor, benim bir Rabbim var diyor. Benim bir Rabbim var. Melekler bana sorsalar, ya Rabia, ben Rabbim, kim Rabbim diye diyor. Cevap veren benim bir Rabbim zaten var diyor. Rabbim Allah diyor. Aziz cemaatimiz, sorumuz kefen. Kefen. Kimse şu andaki yaşayışına bakmasın. Sağlığına bakmasın böyle. Hep buna geçici, sağlığa geçici, malda geçici, hayal, hülya bunlar. Beden de geçici. O da sürecek. Ev kalacak, mal mülk kalacak. Ne kadar mal olursa olsun, mülk olursa olsun, makam, mevkim, hepsi burada kalacak bunlar. İnsan ne yapacak? İnsan anasından doğduğu gibi yıkanacak, bir kundağa sarılacak, o da kefen oluyor, kundağa sarılacak. İnsan binecek, ilken tabuta binecek. Yerimiz neresi? Yer altında bir çukur, 2 metre kare muhtemelen. Yazlığı var, kışı var, yaylası var, villası var, korusu var, şu var, o var. Ama hepsi onun değilmiş ki, aldanmış zavallı. Benim demiş ama aldanmış zavallı. Hepsi kaldı ve o kişi ne yaptı? Sadece halkı bir kefen bu dünyada. Kefeni giydi, o alem mezara girdi. İşte mezarda korkmamak için, mezarın nurlanması aydınlığı için, mezarın genişlemesi için, cennetin bahçedirişmesi için ne gerekiyor? Dünyada çok ama çok çalışmak lazım, çabalamak lazım. Aziz cemaatimiz, ne yazık ki çok gevşek bu konuda, çok gevşek bu konuda. Yani o mezara girenlerin o andaki halini bir görebilsek, onların bir o feryadını duyabilsek muhtemelen böyle. Çıldırır. Pişmanlık onlara böyle. Ah diye yanıyor mu? Yanıyor mu bir şekilde? Bu işe ne gerekiyor? Önce ama tevbe-i istiğfar. Tevbe-i istiğfar. Bu yapmak için de tefekkür lazım önce. Düşünme gerekiyor böyle. Her insan geçmişine bakmalı. Bakmalı. Kılamadığı namazları var mı? Var değil mi? Herkese var. Bize kazanmaz var mı? Var böyle. Onu düşünmeli. Neye ben Allah'ıma asıl olmuşum? Allah bana kıl dediği halde ki hepimiz salam elhamdülillah. Ekrimiz salah. O Allah ki Celle Celaluhu Rabbül Alemin. O Allah kıl emrettiği halde nasıl namaz kılmamışım? Ben de insan korkma, üzülmeli muhtemelen böyle. Harama bakma, yalan söyleme, haram yeme, artık alkol, şu neyse varsa artık böyle. İnsan düşünmeli bunları. Önce bir nedamet, pişmanlık. İnsan kendini kınamalı insan böyle. İnsan kendini kahretmeyi muhtemelen. Mesela bir insan çalışsa, çabalasa da paraları kaybederse, düşünse ne oldu mu? Kendini kahreder böyle. O kadar uğraştı, yolda uğraştım. Bunlar boşa gitti de bunlar. Kahretmeye gerek insan kendisini. Önce tevbe istiğfar gerekir. Bunu çok sık yapalım inşallah Teala. Biraz da bu gece tevbenin kabul olduğu bir zamandır. Eğer tevbemiz tam kabul olsa, olur mu olur? Eğer biz samimi isek, Allah'ı kabul eder. Yani pişman olma, nadim olma, artık güne işlememeye söz verme, Allah'a dönme, iyi insan olmaya söz verme. Buna biz samimi olursak, Allah tevbeye kabul eder. Peki bu belirtisi var mı alameti? Var mı? Melekler var bu gece, melekler. Her zaman var da bu daha fazla. Bunların görevi, bunlar denir seyyahi melekler. Melekeyi seyyahi. Seyyah, gezici melekler. Şimdi dünya dolaşıyorlar. Canlı olmuyorlar. Dolaşıyorlar. Kim Allah huzurunda boynu bükmüş, suçlarını kabullenmiş, gözü yaşarmış, içi yanıyor, pişman, nadim içerisinden Allah'a sığınıyor, Allah'a yalvarıyorsa, Allah kulunu tevbe kabul ettiği anda hemen kul bunu fark eder. Gönlünde bir huzur olur, gönlünde böyle bir. Gönlünde bir huzur, bir genişlik, bir tat, bir feyiz bulur. Ondan melekler bunu tebrik ederler. Melekler, arkada sıvazlarlar. Ne mutlu sana. Allah affetmeyi sen derdi böyle. Kim melek sıvazlarsa o anda kişi bir de titrer. Elli olmadan böyle. Kişi bir anda böyle bir titrer bir nokta. Bana denir cezbe. Bir titreme gelir kişiye böyle. Bir titreme gelir ve ağlamak gelişir. Ağlamak gelişir böyle. Hele bir de ağlarsa ki şu anda en tatlı bir ağlama. En tatlı bir ağlama. Bir sahabeden muhterem biri vardır. Dihyetel Kelbi Hazretleri'yle. Dihyetel Kelbi. Yani benim Kelp kabilesinin reisi, başıydı bu böyle. Kabile reisiydi böyle. Büyük kabile, zengin bir kabile. Bu adı Dihye İslam'a karşı da ilk zamanlar peygamber düşman kendisi. Bu şekilde bir gece uykusu kaçmış kabilesinde. Baş ağrısı, sinirsen bozulmuş, işte bir sıkıntı, darlık, bunalama giriyor, çılır gibi oluyor, yatamıyor, dışarı gezi derken şeye tarafına bakıyor, aya bakıyor, yıldızlara bakıyor, çöle bakıyor. Bunlar diyor boşu boşuna değil, bunları da yaratan var. Bu dengeyi bize de Kur'an var böyle, güneşi yaratan, doğuran, onu doğan, batan, güneş böyle. Bunlar düşünüyor bu şekilde. İçine gönlüne birdenbire İslam'a karşı bir aşk meyli içine geliyor böyle. Hemen gece kalkıyor, Medine'ye geliyor böyle. Geliyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de sabah namazı kılmıştı meşritte. Dövbe hesabına sabrediyor Peygamber'e. sahabeler böyle. Ne mutlu onlara da böyle. Resulullah mihrapta namazı kılmışlar. Peygamber dönmüş hesabına sahabeler, muhalif sahabeler böylece. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed Aleyhisselam, sana müjde, diğerine göre iman ateşi geldi, iman nuru geldi, az sonra buraya meşe gelecek. Cebrail haber Peygamber sandı. Biraz sonra baktılar, tabi o dönemde meşit karanlıktı böyle sabahları. Işık yok diye çıkanlarım o zamanlar. Baktılar ki kapıdan, arka kapıdan bir karartı bir insan giriyor. Tabi sahabeler tedirgin böyle, her şey olabilir Peygamber'e karşıya böyle. Baklar ki gelen dihye, dihye gelen bu Peygamber'e düşman kişi böylece hemen bir öne olmaya kalktılar. Peygamber dedi, otur. Yol açın bakalım, açın yol, geçin bakalım. Açın yol bakalım, geçin bakalım buraya. Dihye, tabi her zaman Peygamber'i gören kişi böyle. Tüccardı, mal getirirdi Medine satmaya Şam'dan. Sanki ilk defa Resulullah görüyormuş gibi karşıdan gördüğü anda bizim dermanı kesildi muhtemelen. Bir cezbeye kapıldı be. Aşk Resulü'yle böyle. Aşk Resulü yattı kendisine. Bizim dermanı kesildi. Yümün takıdı kan böyle. Sonra geldi. O da Peygamberimizin meşrinde hası da yoktu. Bırakaldık yoktu. Toprakta oturuyordu bu şekilde. Gelince Peygamberimiz hırkası çıkar sırtından yere düşerdi. İlis ya diye oturunca diye böyle. Ona ikramen böyle buyurunca tabi oturma diye Resulullah rükasına muhteremler onu aldı, yüzüne sürdü, gözüne sürdü, başına sürdü, oturdu ama tıkanmış konuşamıyor böyle. Diş çöktü, yavaş kısık bir sesle ya Resulallah, ben Müslüman olacağım ya Resulallah, ne yapacağım? Efendimiz ver bak elini buyurdu, tuttu elini muhteremler. Dedi ki ya diye kul. Bir söyleyeyim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Resulullah, Allah'ın Resulü söyledi muhteremler. Cebrail sen orada. O da söyledi muhteremler. Melekler söylediler. Bütün sahabeler söylediler. Ve diye bunu söyledik tam gönülden muhteremler. Tabi cezbe oldu muhteremler. Meşrikte bir cezbe oldu. Yandılar bu şekilde. Hazreti Dihye kaldıramadı bu cizbeyi, ruhsal cizbeyi kaldıramadı. Feyyüzleri kaldıramadı. Nasıl kesilen tabi bir çıkılırsa böyle, Hazreti Dihye böyle, sen onun gibi böyle baş çıkmaya başladı. Aşağı geldi. Nasıl ağlama başladı, aşağı geldi, titriyor bu şekilde. Devam sonra göğüs tuttu böyle, su azayınca kendine geldi muhteremden. Dedi ki Dihye, şimdi kendine gelince, günahlarını görmeye başladı muhtemelen bakımlarında. Günahlarını şimdi görmeye başladı. İşten pişman, nedamet. Neye dair Müslüman olmadım ben diye. İşi yandı. Aklına geldi günahları. Demek ki bir insanın günü uyanınca günahlarını görür muhtemelen. İşi yandı böyle. Yandı böyle. Kendi evine düşer. Dedi ki ya Resulallah ne olacak benim halim şimdi? Ben şunları yaptım. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ya diye, ya diye, öyle bir kelimeyle getirdin ki, bütün günahı yaktı bu durumda, yaktı bu. Bir kelime şehadet, yaktı günahlara buyurdu. İşte azı cemaatimiz, İslam'ın tadını tatmak gerekiyor. Tevbe'nin tadını tatmak gerekiyor. Allah yolunu tatmak gerekiyor. Derin haber ya. Alkolle bir tat mı var? Kumarla bir tat mı var muhtemelen? Fuhşe bir tat mı var acaba? Haramla tat mı var acaba bu şey muhtemelen? Vallahi azim muhtemelen, Allah hakkı için tat, feyir, ruhsal zevk İslam'da muhtemelen. Samimi olarak insan İslam'a gelsin, ruhsal zevk, ruhsal feyiz böyle, bütün hepsi İslam'da muhtemelen. Öncelikle ne yapmak gerekir bu gecelerde? Bu gece olsun, diğer gece de olsun, kanı gecelerinde her zaman en fazla tevbe-i istiğfar, günahattan arınma, gönlü doğasına kavuşturma, gönlü ben. Gönül bir nurlu kalp içerisinde, kalp ayrı, et parçası kalp, madde kalptir o, kan temiz olur, günah temizlemez kalp. Gönül bir nurdur, kalp içerisinde Her gıda bir nokta oluyor gönülde. Gönlü kararmış, gönlü kararmış. İnsan gönlü kararsa günahlarla ne olur? Dünyası kararır muhtemelen. Ondan sonra işte sıkıntı, darlık, bunalı, mutsal, huzursuzluk, sıkıntı, şunlar bunlar. Dünya dar gelir muhtemelen. Kendi kendine hastayım ben der. Hastaneye göre tarih yaparlar. Mide bağırsak sevmeyiz. Ama ben hastayım muhtemelen. Ruhsal hasta kesin muhtemelen. Önce arınma gerekiyor. Hatta böyle tam tevbe eden kişiler o gece rüyada görürler. Rüya bir yer, o bir yer. Rüyada bakar ki böyle böyle ucu bucu böyle muazzam yeşillikler, dağlar, bağlar, bahçeler, nurlu dağlar an böyle. Ruhsal bir zevkler böyle. Böyle uçar havasından bir kalır böyle. O kadar zevklere erişik kişi onlara böylece. Önce tevbe istiğfar gerekiyor. Sonra artık beş vakit namazı bırakmama, beş vakit namazı muhtemelen böyle. Önce insana namaz biraz ağır gibi gelir, beş vakit günü ağır gibi gelir. Bir insan hasta kişi iştah biliyorsunuz gider, sinir sistemini durur, bir şey işte bile ağır gelir oturur midesine, kendisini sıkar. Ama iyileştiğinde ne olur? İşte açılır muhtemelen. İşte günahkarlar da namaz ağır gelir muhteremler. Ağır gelir. Günde beş öğün yemek yemek, mali yemek ağır gelir muhteremler. Baklava, börek, et de ağır gelir insanlara vereceğim. Ama bir insan beş namaz kılmaya başladı mı, bir de namazı yavaş kılmak gerekir, yavaş kılmak. Acele kılan namaz, namaz olmaz muhteremler. Yavaş yavaş Allah huzuruna Celle Celaluhu. Kul abdestini almış, üstü başı temiz, kıbleye dönmüş, tekbir alıyor. Allahu Ekber, en büyük Allah. Her şey gitti gözüne. Her tarafta bir taraf. El bağlıyor. Allah'a teslimiyet bu. Teslimiyet. Sol el altta, sağ el üstte. Sol el nefis, sağ el ruh. Ruhun nefis üstünde anlamına geliyor böyle. Hatta kavruyor böyle iki parmağında. Bir yerden kavruyor sağ elini, bir yerden kavruyor. Tamamen nefis ruhun egemeni altına görüyor, hakimiyeti altına görüyor. Bunlar peşine vardım ben. Önce okuyor, Sübhan Ekrem oturuyor. Yani Allah tesbih tensin ve elhamdülü böyle. Sonra Fatiha okuyor. Elhamdülü Rabbil Alemin oturuyor. Yani Fatiha-i Şerif oturuyor. Yani Kur'an'ın özü. Kur'an'ın özü böyle. Musa Aleyhisselam bir gün Tur-i Sina'da başına kadar göklere baktı. Arş arada Fatih-i Şerif'i gördü, yazılmış, nurdan yazılmış, her harfi dağlar gibi. Aşık olmuşlar Fatih-i Şerif'e. Allah onu bana ver, indir bana. Hayır, hayır. Onu ağır zaman peygamber saklıyor bana. Can kurtaran simit Fatih, can kurtaran muhtemelen. Can simidi, can yeleği Fatih muhtemelen. Bu işin ne oluyor? Her gün, her namazda, her rekatta okunuyor. Her rekatta. 40 rekat namaz vardır. Sünnetle beraber bir günde. 40 rekatta ne yapıyor? Farz olsun, sünnet olsun. Her rekatta önce Fatiha okunuyor. Fatiha okunuyor. İyyâke na'budu iyyâke nestaîn deniyor burada. Bu da artık Fatiha ibadettir. İyyâke na'budu. Allah yalnız sana kulluk ederim Allah'ım. Sen mi Rabbimsin? İyyâke nestaîn. Aman Allah'ım bana yardım et. Allah'a çeliş alayım. Yani bunun bilen hükümetini, Fatiha'nın bilen hükümetini muhtemelen. Fatiha'nın böyle. Günde 40 defa Fatiha okunuyor. Düşünelim muhtemelen şeyleri, düşünelim muhtemelen. Namaz kılmayan kişi, namaz kılmayan kişi kendi kendine işte kalbim temizler, şuyum buyum da görevim vereyim şunlar bunlar der. Vallahi boş boş pasak üstü muhtemelen der. Günde 40 Fatiha okuyor. 40 kıyam var. 40 rükû var, 80 secde var, 20 rekat okunuyor namazda. Bu kadar teşbih atar bunlar bu şekilde. Ama namaz, namaz, namaz muhtemelen. Sonra ne gerekir bir de? Kaza namazı kılma çalışan muhtemelen. Kalma çalışan inşallah hala. Şimdi bundan sonra ne kalıyor geriye? Bir de Rabbimize çok da zikir lazımdır. Allah zikir. Müzik dinleyeceğimize, efendim filan takımın şunu, şusu, busunu böyle hesap vereceğimize, boş konuşalım, ne yapalım muhtemelen böyle? Allah'tan zikir, Allah muhtemelen. Çünkü mezara girdiğimiz zaman ne olacak? Mezara girdiğimiz zaman böyle. Bütün dostlar dönüyorlar muhtemelen, Allah aşkına muhtemelen. Düşünün o an, herkesin başına gelecek muhtemelen. İnsanın en sevdiklerini ne yapıyorlar? Acele acele mezara indirirler, sahne yatırırlar, tahta dizerler, topu atarlar. Hiçbir şey okunur, herkes dağılır, tapışır, evine gider. O kimse ne oldu? Dünyaya tek geldi, yine kabrinde tek başına kaldı. Ya kaldı. Evi, barkı, eşyaları, malı, mülk, araba, şunlar bunlar ne oldu bunlar böyle? Hiç oraya polis yapmadı. Hiç ara götüremedi. O halde bize ne gerek? Mevla böyle. Diyor sana böyle, cennete bahsediyor, isteyen verirse ana, bana seni girerse cennetten geçiyor insan böyle, Allah bilen kişi olur. İsteyen verirse ana cenneti ver, bana seni gerek, seni. Allah aşkı muhabbeti Allah'tır. Şimdi kabirde insan girince oraya cemal dağılıyor, tek başına kalıyor ama herkes mi? Hayır. Allah'ın sevgili kulları, Allah'ın salih kulları dünyada boş yaşamamış. Bulmuş Mevlasını. Oraya hazırlık gitmiş, için ne yapıyor? Ya kalmıyor muhtemelen. Allah dostları gelirler, melekler gelirler. Bir de onun amelleri gelir, ibadete gelir. Mesela böyle. Namazı gelir, orucu gelir, zekatı gelir, hacı gelir, ömrüsü gelir, okuduğu Kur'an-ı Kerim'in zikrullah gelir. Ona gelirler. İşte dünyada ne gerekir demek ki böyle? Namazın dışında da o aradaki boşluğu da zikrullah ile doldurmak. İşin yap gene böyle. Gene işini yap sen böyle. Direksiyonla arabanı kullan. Efendim masa başında işini yap. Yap görevini. Ne yapacak? Bağırma, çağırmaya gerek yok bu trende. Tesbih de el çekmeye gerek yok. Böyle. Sayısına gerek yok. En kısası Lefz-i Celal böyle. Allah, Allah, Allah demek böyle. Allah, Allah, Allah, Allah. Yavaş böyle. Allah. Kalp, dil beraber olacak böyle. Yani bunu derken kişi kalbi onda bunu bilecek dediğine böyle. Allah. Sanki kalbi onda hareket ediyor. Allah, Allah. Allah gelir şahane. Sondaki ha vardı. Onun çıkması şart. Yani Arapça he denir buna. O çıkmasa anlam bozulur. Allah, Allah, Allah gelir şahane. Bir muhterem zat vardır. Abdullah bin Tesse Hazretleri diye. Bu yetim kalmış. Annesi aldığı 7 yaşında bunu dayısına götürüyor. Tabii genç kadın, bir çocuğuymuş. Kadın evlenecek. Başı geliyor kadının tabii o zamanlar, o dönemde. Evlenecek. Bunu kardeşine kadın, yani dayısına götürüyor çocuğu. Dayısı da Allah dostu. Böyle bir insan muhtemelen dayısı kardeşi. Çocuk da bu arada 3-5 günündeyse bir misafirlik yapıyor orada. Ona bir şey demiyor kendisine. Sokağa çıkıp oynuyor çocuklar, tanışıyor derken böylece. Ama namaza götürüyor çocuğu. Bir akşam yastan geliyorlar. Diyor ki dayısı, otur bakalım yavrum Abdullah. Şöyle otur bakalım. Otur yatalım sen de. Bak yavrum diyor. Ben sana bir ders vereceğim diyor. Böyle. Ders vereceğim diyor. 100 defa diyor. Allah diyor. Allah. Ama derken diyor, işlem diyor. Allah me'ye. Allah benimle beraber. Allah şahit. Allah beni görüyor. Allah beni biliyor. Allah benim mekanımı biliyor. Allah benimle beraber diyor. Bunu düşün diyor böyle kalbine böyle. Allah, Allah, Allah, Allah. 100 defa diyor bunu. Yavaş yavaş. Olur mu yavrum? olur. Yine dayısı gidiyor, oturuyor bu. Alıyor tesbihini şimdi. Tam da uyusalmış tabii. Yani doğuştan evliya, yani makamına layık, yetenekli kişi. Oturuyor muhtemelen böylece, biri eşine bakıyor böylece. Önce bir düşünüyor şöyle, Allah benimle beraber, Allah beni görüyor, biliyor. Allah bütün alemin Rabbi, Allah Celal Celaluhu. Yani o anda Allah'ın kendisini gördüğünü, bildiğini, işittiğini hepsine böyle tefekkür ediyor. Bir de bir değişim oluyor kendisinin içinde. İş ayrı değişim oluyor. Başlıyor böyle, Allah, Allah, Allah, Allah derken o hal değişiyor mu? Bak, tertemiz gönül, yani günahsız beden, bir yaşında. Günahsız beden, tertemiz gönül böylece, tam usulüne uygun şekilde de böyle, yavaşça böyle, Allah, Allah deyince, Allah kulunu bırakır mı? Çocuğun gönlünde Allah muhabbeti böyle, Allah sevgisi, Allah aşkı, kum ve çocuğun gönlüne böyle öyle geliyor ki böyle, artık doyamıyor. Yüz bitiyor, farkına bile değil böyle, kendini alamıyor böyle. Yani kendini frenleyemiyor böyle. Böyle Allah, Allah derken böyle. Sonra bu zaman yatıyor. Yatıyor da uyuyuncaya kadar hep Allah, Allah diyor. Ya Allah kulunu boş bırakır mı? Gece rüyasında muhtemelenler. Allah dostumuna geliyorlar bunu. Allah'ı gezirme getirirken içine böyle. Büyük akarsu, ter akarsular. Yeşillikler, bağlar, bahçeler, dağlar, tepeler böyle. Medine, Mekke'ye gidiyor. Hepsi bunları, rüyasında onları görüyor bunları. Belki sabah namazına dayısı bunu kaldırmaya geliyor. Kapıyı vuruyor. Abdullah, kum. Biraz sonra kalkmamaya gidelim. Hemen kalkıyor tabii. Şimdi camiye beraber gidiyorlar. Şimdi namazda farz imam uyuyor muhteremler. Uyuyor ama namaz farklı şimdi. Farklıymış böyle. Namaz, başka bir şeymiş namaz. Namazda bir şey varmış. Ama Allah'a muhtemelen böyle. Uyandı ya gönlüm muhtemelen. Gönlendi böyle. O Allah aşkı zikrullah yaptı kendisine böylece. Şimdi namazdayken böyle Allah huzurunda, Allah beni görüyor, biliyor derken böyle huzur ilahide. O kadar tatlılıyor ki namazı. İmam okudukça, ah daha okusa. Daha okusa böyle, daha okusa böyle. Daha okusa, doyamıyor namazı. Eve geliyor tabii. O zaman tabii çorba içiliyor sabahları. Çorba içiyorlar bu şekilde. Dayısı işine gidiyor. Bu da sokağa çıkıyor gene. Yani çıkarmış. Arkadaşı çağırıyorlar. Ya bu tam ne gel oynayalım Abdullah. Şimdi bakıyor onlara. Koş, atla, zıpla, şu bunlar bu şekilde. Anlamsız, manasız bir şey başlamalar. Oynayayım, oturayım bir yere muhtemelen. Yani zikrediyor. Kendi genç yaşında büyük evli oldu muhtemelen. Tatmaya bilmezlerdi. Tatmaya bilmezlerdi. Yani o acı şarap, acı rakı da böyle, acı şeyde. Hatta içine ağzı buruşuyorlar muhtemelen. Ağzı buruşuyorlar böyle, yüzü buruşuyorlar muhtemelen. O acı şeyde zevk alıyor insanlar. Kumana zevk alıyorlar. Fuhuş zevk alıyor insanlar böylece. Ama zikrullah muhtemelen. Kısa böylece. Efendim kaç defa ne kadar yaptın? Sana ne bana ne? Melek var ya burada melek. Onu görüyor mu işte bu? Bu yansıdı mı kaldı böyle? İstediği kelime-i tevhid böyle. Kelime-i tevhid biraz daha şey ister. Huzur ister böyle, daha sakinlik ister böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken bu daha böyle sakin zamanda olur bu. Yerinde otururken, işe otururken böyle, yani kafası daha sakinken böyle, bu olur kelime-i tevhid. Bunda daha çabuk cezbe gelir bu noktada. Nefis satar bunu bence. Önce la ilahe derken kalbini temizliyor, atıyor böyle. La ilahe illallah derken Allah'tan var, hepsi boştur. Bana gülüm muhtemelen. İşte alır cemaatimiz. Rab nasip etsin muhteremler. Uyanmayı böyle. Yani gönlün uyanması gönüllerimizden muhtemelen. O aşkı tatmasını. Tatmasını böyle. Eğer bir uyanabilsek, gönlümü insan alabilsek, bizi kimler kimler bizi bulur muhtemelen böyle. Allah dostlarımız bizi bulur muhtemelen böyle. Kırklar, yediler var, üç yüzler var, kutuplar muhtemelen böyle. Onlar bizi bulur muhtemelen böyle. Allah dostları bulur muhtemelen böyle. Ölüm anlamına bırakmaz mı bizi? Ölüm anlamına muhtemelen böyle. Bir kısa anlatayım şu an orada, baştan geçen altıca maddemiz. Adapada Güneşler köyünde biri vardı, Hacı Rahip diye muhteremdi. Allah rahmet eylesin. Allah kahve nur etsin inşallah. Zaten nur işler, daha sonra farklı olur inşallah. Bunu ben şuraya tanıştım. Yanında biri onu tanıyormuş o kişi. Çarşıda karşılaştık. O bizi tanıştırdı. Bu da Hacı Rahip, Güneşler köyünde. Tabi Hacı Rahip çok, Hacı Hasan çok, Hacı Ali çok. O göze baktım böyle, konuşamadım yani böyle. Böyle kaldı. Gece rüyamda Mekke'de Mina'dayım. Mina Meşri'ndeyim, Mina'da. Yani taştan yerden böyle. Mina Meşri var böyle. Adı Meşri Hayf deniyor buraya. Meşri Hayf'ın bahçesindeyim gece rüyamda. Ama uyanık mıyım, neyim, farkında değilim onda böyle. Çok net, açık böyle. Sen uyanıkım böyle. Bahçedeyim, baktım. Üst saf cemaat bahçede, eşi değil, bahçede üst saf cemaat, uzun safları üst saf cemaat. Oturmuşlar hepsi de, bahçe önünde huzurda arasın böyle. Bir ses duydum. Bunlar 300'ler, 300'ler bunlar, evliyalar bunlar. 300'ler deyince, ses duyunca, o anda dedim, acaba içeren tanıdığım var mı kimse içlerinde acaba? Bakayım. Baktım önünde, orada bunu gördüm tabi. Ondan başım buraya, onun başım. Ona baktı, ona bana baktı. Baktı, hala gözüne bakışım şu anda, sanki bana bakıyor tabi böyle. O bana baktı böyle, ben ona baktım böylece. Ondan sonra ben uyandım hemen anda. Hem uyandım ben, işin anlayınca bu üçüncüleri olduğunu, böyle makamını öğrenince, sabah olsa da diyetine gitsem şimdi. Uyandım ama sabah olmuyor bakıca. Uzun geçecek çok geldi bana böyle. Sabah sonra yaptım sabah. Sabah namazı kıldım. Ondan tabi yürüyüp. Yok zaman doğumlu dönemde. Hemen kovsuz bir şey. Yani sen koşar gibi köye gittim. Evini bilmiyordum. Evini sordum. Öğrendim. Kapıyı vurdum. Hemen bıçak açtı kapıyı böyle. Açtı kapıyı. Ben yaptım. Geldim abi böyle. Rüyada görmesen gelmezdim de böyle. Yani gelmedi, gelmezdi. O beni görüyor muhtemelen. Şimdi bunun sonuna geleyim de işte bu aramızdaki meselenin. Bu hastalandı. Yani gittim ziyaretine, oğlu yoktu, tek kızı vardı. İç güvesi almış yine evine. Kapıyı vurdum, çıkamadı. Kızı çıktı. Dedi, bu anda rahatsız, kalkamıyor, bir şey giriyor dedi bana. İçeri girdim, şöyle duvarın dibinde divanda yatıyor. Bir tarafı duvar, pencere yok böyle. Kör duvar böyle, kör duvar, pencere bile yok, bir şey böyle. Divanda yatıyor böyle, orada. Sağa dönmüş, arkasına divan geliyor böyle. Ben tabii bunun ön tarafına oturdum bir sandalyeye. Kızım onun sandalyeye oturdum böylece. Bakın muhteremler, burası çok... bana şöyle dedi böyle, Ahmet sen buraya gel, buraya gel bana. Herkes burada, sen de buraya gel. Bana duvar istiyor, duvar mı? Bana duvar istiyor. Ahmet sen de buraya gel. Herkes burada, sen buraya gel böyle. Kız gitmiyor babasının durumunu ama. Baba nereye gidecek, duvar olsun de böyle. Duvar mı kızın böyle? Yanmadım. Vallahi azim muhtemelen böyle, elini yaptım böyle. Duvarı görmüyor bakın, duvarı görmüyor. Şeffaf. Yok mu duvar böyle? Sıfazı böyle, ha duvar mı da muhtemelen böyle. Bak neydi bana, herkes burada, buraya gel. Şimdi bak adı cemaatimiz. İnsan olabilecek muhteremler. Allah yolunda biz de biraz ter dökebilecek muhteremler. Allah yolunda biraz içimiz kalbimiz yansın muhteremler. Allah sevecek, Allah kulu verebilecek. Bakın değil mi hastalığında uyumu bırakma muhteremler. Kim bilir nasıl orası yeşillik, nur olsa böyle. Şimdi kimler var? Ben tamam gelemem muhteremler. Ama bana buraya geldi muhteremler. Bir de ölümünü şey yapayım adı cemaatimiz. Ölünce tabi Ben kenar durdum böyle. Okudular, dua ettiler. Tekrün taberine ki gitti böyle. Ben niyet ettim. Yani ben de tek başına kalayım mezarın başına geldim. Ön yettim bu şekilde. Cemaat dağıldı. Oturdum mezarın başına. Yere oturdum. Yazdığımda bir şey yok. Oturdum böyle. Önüm şunun mezar. Mezar işte ben oturdum böylece. Otururken orada bir gidip okuyayım. Yasin okuyayım. Yasin okuyayım böyle. Şimdi hafif sesle Yasin okuyorum. Ama öyle okuyorum ki hiç okumadı hayatlar Yasin. O kadar tatlı ki böyle, o kadar feyizli ki böyle, sanki yer bir arası boştayım böyle. O kadar tatlı okuyorum Yasin'i böyle. Yasin-i Şerif'in son sayfası ortağına geldim, iki kuş çıktı mezardan. Önümden, iki kuş böyle. Güneşten küçük, seçten büyük böyle, ortasında böyle, farklı iki tane kuş, sanki bir yapışıklı. İki kuş çıktılar böyle, yanında bir ağaç var, üstü verir böyle. Ağaca önüme kondu, üstü verir, kondular, kaldı gitti bunlar böyle. Kuşun önce bir ürperdim ver derken böyle okumaya bir keştim anda baktım kuşlar kayboldu. Ben aslında tamamlayayım böyle. Ama artık kendi halime kaldım başını ben. O feyiz gitti benden. Onun feyizi gitti benden şimdi ben tabii. Ben kendi halime kaldım böyle. Tamamladım. O zaman ben bu işi çözemedim şimdi ben. İki kuş çıkmasını. Tek kuş çıksa onu ruhu deyim. Ama iki de kuş çıksın böyle. Ne bu şey olacak böyle? Tabi aldığı bir var, ona sordum o zaman muhtemelen, şöyle bana buyurdu. Yürü onun ruhu, yürü melek dedi muhtemelen. Yürü melek, onun ruhu verecek. O da yeni öldü, yeni öldü. Daha da acemi oradaydı. Deresi halinde acemi de orada böyleydi. O da mezara girince de böyle, melek ona yardıma geldi dedi böyle. Melek yardıma geldi, yani kalmadı böyle. Melek yardıma geldi dedi. O da cevabını verdi dedi böyle, artık serbest verdi böyle. Sebep, mevlülü gezirdim tabii şimdi böyle. İşte muhteremler böylece, madde arkasında mana var muhteremler böyle. Nasıl bedenin ötesinde ruh var, insan beden değil derler. Nasıl beden ötesinde ruh var muhteremler böyle. Madde arkasında mana var muhteremler böyle. İşte maddeyi aşabilsek, bu bedeni, bu toprağı aşabilsek, eti kemi aşabilsek de ruha dönebilsek muhteremler. O ruhsal olarak Allah'a yönelsek, Allah de diyebilsek var. Gönlümü deyilmişsin muhteremler. Hayat farklı yapmadan bir şey var. Rabbim nasip etse hepimiz inşallah diyeceğim ağzını böylece. Bu gece hürmetine, böyle affeylesi gibi günahlarımızı. Rabbim uyanması gönüllerimizin inşallah teala. Rabbim İslam alemine muhteremler. Vatanlar kaçanlar var muhteremler. Bombadan tabii kaçıyor muhteremler. Bomba altında böyle. Evini bırakıyor, yıllarını vermiş, evini bırakıyor, eşyalarını bırakıyor böyle de. Bir çocuk evin enkaza kalıyor, kurtarını alabiliyor, göbetere gidiyor, denizde boğuluyorlar, şuna bunu oluyor bu şekilde. İnşallah Rabbim İslam ayarına dönüş verir muhtemelen bunlara böyle. İslam yoktu, İslam hızlı verir inşallah muhtemelen bu şekilde böylece. Mevlam biliyor, demek ki ve mekir Allah merhamet muhtemelen. Ve mekir ve mekir Allah, Allah hayrı makirin muhtemelen. Dış düşman, iç düşmanlar böyle. İslam düşmanlığı ortada verdi. O Türk düşmanlığı ortada. Ya bu insanların bu hillerini, teşhirlerini, planlarını başlıyor inşallah. İnşallah. İlahi Fatiha.